Piękny, krótki co prawda, ale zawsze jeżeli ktoś jest z refleksem rewolwerowca z Dzikiego Zachodu, to śmiało załapie się i przetańczy te nawet 50 parę sekund, a przed nami już znowu awangarda z naszego podwórka, dokładnie z Wrocławia, grupa Skalpel z najnowszej płyty Blow.

Frankie with a gun to his head. I know. Frankie's dead. Frankie Teardrop Suicide. Frankie jest zdesperowany i to było zresztą dokładnie słychać. Mashup, coś co jest bardzo popularne. Dziś posłuchamy Tear You Apart i Bela Lugosi z Dead w wykonaniu, proszę Państwa, DJ-a Alana. Close your eyes, girl.

przenosimy się do pierwszej stolicy Polski, znaczy nie do pierwszej, do drugiej, bo pierwszą to prawdopodobnie raczej Gniezno było, a Kraków był drugą stolicą Polski. Zespół Stone Error i cover czerwonych gitar pod tytułem Pejzaż Miasta. I tak jak to mamy w aptece nocnej w zwyczaju, już teraz polecą tylko same hity i pierwszy z nich to Velvet Underground i Sweet Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest,

I tak przechodzimy jeszcze do naszego będu Psychocukier, zawsze na propsie i dzisiaj Diamenty. Tak, przechodzimy do lat 90., znaczy właściwie cofamy się jak przy pomocy wehikułu czasu. Żadna impreza poważnie traktująca to, że jest imprezą, nie obyła się bez Crystal Method, dzisiaj High Roller. gut. You got it. You got it. You got it. Ja się z Państwem żegnam. Realizacja Elżbieta Różycka, wydała Aleksandra Kaczkowska. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna, a na koniec Ken i Mother Sky. ceased to be like medicine. Surprise.